الحمد لله الحمد لله ربنا الحمد لله ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى ربنا ولك الحمد افضله واكمله واسفاه واعلاه واطيبه ربنا انك حميد مجيد اللهم ربنا صل وسلم على النبي الامي الامين الكريم المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى سائر الانبياء والمرسلين صلاه وسلاما دائما متلازمين الى يوم الدين ربنا انك حميد مجيد ارحم الراحمين نحن ضعفاء بعدك وانت ربنا المستعان ذو القوه المتين ربنا فارحم بنا ولا تؤاخذنا ان نسينا ربنا وثبت اقدامنا على دينك ما احييتنا ربنا انك رؤوف رحيم خدایا ہم آپ کے نہایت کمزور بندے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ ارحم الراحم آپ کی حضور میں یہ دو رکعتیں پیش کی اے اللہ ہمارے ان سجدوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں جو خامیاں کمیاں ہیں اپنے خزانہ رحمت سے پوری کر دے اس نماز کو اے اللہ مکمل بنا کر قبول فرما اے اللہ اس نماز کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے یا کریم ہمیں اور مزید نماز پڑھنا قبول فرما یا اللہ ہمارے ماں بہنوں کو ہمارے بال بچوں کو اللہ اپنے دربار میں جھکنے والا بنا دے نماز پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے یا اللہ ہمارے اس نماز کو ان نمازوں کو قبول بھی کر دے اے اللہ دنیا بے شمار فتنوں سے بھر گئی بے شمار مصیبتوں سے بھر گئی اے اللہ اندھیری اور اندھیری ہے پوری دنیا میں کفر کی اندھیری الگ ہے شریک کی اندھیریاں الگ ہیں بدعتوں کی اندھیریاں الگ ہیں رسوم میں فاسدہ کی اندھیریاں الگ ہیں پوری دنیا اللہ اندھیریوں میں اے اللہ اندھیریوں میں ہے اے اللہ ہماری ان نمازوں کو ان اندھیریوں میں روشنی بنا دے اے اللہ ہماری ان نمازوں کو قبول فرما کر اندھیریوں میں روشنی بنا دے ایسے قابل بنا دے ہماری اس نماز کو جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نور ملے ان اندھیریوں میں اللہ تیری رضا ملے ان اندھیریوں میں مولا تیری خوشی ملے اے اللہ وہ راستہ ملے جس راستہ چل کر تیرے رضا حاصل کرے اے اللہ ہماری نمازوں کو اس طرح قبول فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو ایسے یہ نماز عطا فرما ہمارے بہن بچوں کو گھر والوں کو ماں بہنوں کو یہ نماز بنا دے جھکنے والا بنا دے تیرے در پہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہمارے ماں بہنوں کو اللہ حجاب کے حدود میں زندگی گزارنا نصیب فرما اے اللہ حجاب کی حدود میں زندگی گزارنا نصیب فرما ہر طرح کی بے حیائی اور بے شرمیوں سے بچنا نصیب فرما اے اللہ وہ فکر دے اے اللہ وہ فکر دے جس سے اللہ ہمارے قبر کی زندگی درست ہو وہ فکر دے جس سے اللہ کل سے ہم ہمارے اللہ روشنی ملے وہ فکر دے جس سے اللہ تیرا عذاب و غضب سے بچ کر نکلنا نصیب ہو وہ فکر دے جس سے تیری جنت ہمیں حاصل ہو اور ہم الراحمین اکرم الاکرمین اس دنیا میں اللہ غافلوں کی زندگی گزارنے سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ ہمارے بال بچے ہمارے کہتے اے اللہ ہمارے بال بچوں کو ہمارے لیے وبال جان مت بنا اے اللہ ہر طرح کے فتنہ سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما اعمال کی حفاظت فرما جہاں کہیں اللہ تیرے نام لینے والے پریشان ہیں اے اللہ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما خدایا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں بہت ساری محبتیں ہیں مال کی محبت ہے دولت کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے اللہ جانے کیا کیا ہے اے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے ایسی گندگیوں سے، ان گندگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے ہمارے دلوں کو، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ منور فرما دے، ہمارے ظاہر کو نبی کے نور سے منور کر، ہمارے باطن کو نبی کے نور سے منور کر، ارحم الراحمین ہماری اے اللہ پوری پوری اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، جہاں کے مسلمان پریشان ہیں تیرے نام لینے کی وجہ سے، جہاں کے پریشان ہیں مسلمان تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، جہاں کے پریشان ہیں مسلمان تیرے نبی کے نام لینے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان مسلمانوں کو اے اللہ نجات عطا فرما پریشانیوں سے، کلمہ پر مرنا جنا نصیب کر، اے اللہ کلمہ پر مرنا جنا نصیب کر، اے اللہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، مرتے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری فرما دے، خدا ہم کمزور ہیں تیرے دوست کو تو آپ ڈال، جو ہاتھ بندے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں، قدم قدم پر شیطان ہم اے اللہ بہکا لیتا ہے، ہم تیری رحمتوں کے زیادہ محتاج ہیں، اللہ ہم تیری رحمتوں کے زیادہ محتاج ہیں، اے اللہ شیطان کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا کریم یا ارحم الراحمین، چاروں طرف اللہ کلمہ کا بول بالا کر دے، نبی کے نور سے دنیا کو منور کر دے، یا کریم ارحم الراحم، ہم کمزور ہیں کیسے برداشت کریں گے تیری پکڑ کو، اے اللہ عذاب قبر سے ہمارے نجات کا پروانہ لکھ دے، عذاب جہنم سے ہمیں اے اللہ نجات کا پروانہ لکھ دے، خدا یا ارحم الراحمین، ہمارے جو گزر گئے ہیں اے اللہ، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے اللہ نجات عطا فرما، تمام مسلمانوں کے اللہ مغفرت فرما، خدا یا مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں کے خطاؤں کو اے اللہ معاف فرما، امت مسلمہ پر رحم، اللہم یا کریم ارحم الراحمین، کرے تیرے کے سخت بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ ہمیں شفا کاملہ عطا فرما، مستمر رہتا کر، جنہوں نے اللہ دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد کو خزانے کا اسے پوری فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہر مشکلات کو آسان کر دے، اے اللہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، ہمارے دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اللہم ربنا حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا ربنا من الراشدین، سبحانک اللہم ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.